Laten we genieten van de diepte in Tammerges. Want die stolt mijn hart en mijn verstand. Keert dit moed voorbij, dan weet ik wat ik mis. Ja, ik zweer, die zet mijn hart in brand. Schoonste wat bestaat. De nacht is nog jong. Hij heb ik opgewacht. Kom en blijf bij mij de ganse nacht. Is nog jong, hij heb ik opgewacht. Kom en blijf bij mij de ganse nacht. Esten nam ik los in het duister van de nacht. Zuiste ogen stralen van geluk. In mijn stoutste dromen had ik niet verwacht met de kind. Nu nog terug. Wees niet bang, want ik heb dich toch leef. Ik wil met de vrijen in de mannenschien. Hoe ik dan mijn hart en leefde geef. De nacht is nog jong, de liefde brandt zo her. Dit is toch het schoonste wat bestaat. De nacht is nog jong. Dit is toch het schoonste wat bestaat.